lakini tunagombana tena tunakosoana. Kama tumechanganyikiwa na sione tamana ya siku zinguana, yani kila mtu anajua sana au yote sababu ya upepo hakuna hapana mwenye wewe ndela ndela amba kwako kama chakula tule wote, kwani ni chote kije kwako. Kisumpini umeshika wewe, itisho kunikata mimi au yote sababu ya upepo hakuna ambana ruka mwenyewe kelela kelela amba poleni jazima amba na pesa hakuna ambana ruka mwenyewe kelela kelela amba kijoto hasira amba upepo hakuna amba na ruka mwenyewe kelela kelela amba poleni jazima amba na pesa hakuna amba na ruka mwenyewe kelela kelela. Say goodbye, Joto. Rest in peace, Shida. Knock, knock, money. Wenye wanasema usawa unakaba, na rafika kweli ni mama na baba. Hapo wengine wana usiwaamini, mana binadamu sasa wana roho saba. Watakuwa na wewe kwenye raha, na hawatakuwa na wewe kwenye njaa. Bona nipike misere yangu peke yangu, niruke peke yangu na woga nilikata. Nabadilika kama saa, na siku hazigani na sitokata tamaa. Wamejia usaliti na chuki, watu wakaribu wanageuka mamluki. General na songa Joto baridi na amini tutashinda. Kama mwai iwe mwai barida, we make more money, rest in peace Shida. Ukinuyo nataka tunune wote, ukirio nataka tulie wote. Vita vyapa tunapigana wote, tukishinda tushinde au bora tufe wote. Kama kulima kote tumelima wote, hata kupanda kote tumepanda wote. Kupaliria tumepaliria wote. Ana shangaa sasa mbona hatu